parlarem de les victòries de la Unió Esportiva Figueres, de la Jonquera, aquesta tarda a Caldes, que aconseguia la primera victòria amb Manel Cabezos a la banqueta. També ho farem de la victòria de l'ADPAF, que guanyava 59-70 en la jornada d'ahir a la pista del Vic. També doncs, molts altres resultats que repassarem des d'ara i fins al punt horari, com dèiem, de les 10 de la vespre. Tot això aquí, al 107 Esports, combinat amb la millor música. Rebeu cordials salutacions a qui us acompanyarà des d'ara i fins al punt horari de les 10 de la vespre, un servidor, Dani Pagès. A Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat. Que la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas. I són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Calasina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972-55-26-35. Ca la Gina. Gols, emocions, passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem endavant i el que farem a continuació serà establir una connexió amb l'exterior, concretament amb Còrdoba, on aquesta tarda el Girona ha disputat el seu partit corresponent a aquesta última jornada de la primera volta. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del diari de Girona, Marc Brugués. Hola, bon vespre. Bé, un Girona que avui ha aconseguit aquest empat, 1-1, s'adavantava en el marcador a l'equip de Raúl Agné, però ben poc pel final podia empatar el Córdoba. Explica'ns com ha anat el partit, sí. Marc. Sí, doncs ja has estat a punt de dir-ho, no? Victòria, no? Doncs un partit que ha sigut finalment un empat, però que per ben poc no ha estat una victòria. El Girona, doncs, no ha estat un partit dels macos, dels vistosos, a què ens tenen acostumats el Girona. Doncs aquestes últimes jornades, sinó que ha estat un partit més aviat lleig, més aviat avorrit, de molta contenció, bastant joc físic, tot i que el Girona també ha triangulat bastant, i semblava que un gol de Quico Raton, que ha tornat després de moltes jornades, a minuts del final, doncs semblava que acabaria amb els 3 punts pel Girona i la tercera victòria consecutiva. En 10 minuts el Girona no ha sabut matar el partit, no ha sabut doncs adormir-lo i acabar-lo d'estagurar, i res, a 2 minuts només, del minut 90 al minut 88, doncs Arteaga, una pilota morta, refusada, afrontada a l'àrea, l'ha enviat al fons de la porteria i ha acabat marcant el gol de l'empat, que segurament, i reconegut per tots, ha estat el resultat més just. Com estava Raúl Agné al final del partit, Marc? Doncs no estava emprenyat, diguem, clarament, com en altres ocasions, quan el Girona doncs, perd punts en els últims instants, perquè, pel que et deia abans, no? Un partit lleig, avorrit, on el que semblava desembocar amb empat a 0, doncs el Girona s'ha trobat amb el gol de Quico, i bueno, doncs semblava que s'enduria els 3 punts. Al final la corda va apretat molt i molt i molt, i moltes pilotes penjades a l'olla, moltes centrades des de les bandes, i alguna havien de tenir clara. L'ha tingut Arteaga, que molt, un jugador molt bo tècnicament, no ha fallat, i mira, Agnès s'ha conformat amb un punt fora de casa, que no és dolent, que s'afegeix a la ratxa de 4 partits sense perdre, que són 8 punts de 12, i la plantilla l'ha donat per positiu, tot i que sí que és veritat que amb un cert regust de Marc pel fet de venir en només 2 minuts del final. Una victòria que tu dius 8 punts de 12, que ha estat la tercera victòria consecutiva per primera vegada des que el Girona ha tornat en aquesta segona divisió. En les 3 temporades, 2 i el que portem d'aquesta, encara no s'han aconseguit 3 victòries seguides, no? No s'ha aconseguit en els 2 anys i mig que fa que hi és. Avui era la primera oportunitat aquesta temporada de fer-ho. Crec, estic bastant convençut que n'arribaran més, sobretot veient el joc de l'equip i l'actitud i les ganes que hi mostren. No han sigut 3 de seguides, però són 2 de seguides més un empat que pot seguir engreixant la ratxa. Jo que sé, si diumenge guanyes a Tenerife, tornes a guanyar a casa el Nàstic, crec que bé, doncs en sumes 2 més i la ratxa s'engreixa, tot i que no són 3 de seguides, però vas sumant, i això sempre és positiu. I l'important sempre és, com tu dius, anar sumant. Marc Burgués, company, moltes gràcies per atendre'ns i doncs seguir treballant. Molt bé, gràcies. Fins la propera. Doncs aquesta era la conversa que manteníem en directe aquí al 107 Esports quan passen 23 minuts del punt horari de les 8 del vespre amb el nostre company Marc Brugués del Diari de Girona, que ens explicava doncs com hi ha anat aquest empat del Girona, un empat doncs que fa que el Girona sumi ara en aquests moments 26 punts, i el que deia el company Marc Brugués, un partit doncs on la victòria ha estat a l'abast d'aquest Girona després del gol que ha arribat de Kiko Raton, doncs ja avançada la segona meitat. Llàstima que a 2 minuts del final hagi empatat l'equip local. Nosaltres que disculpin, seguim repassant diferents marcadors, hi ha diferents partits, i el que farem ara serà anar cap al món de la primera divisió catalana. Set Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar d'aquest Peralada, un Peralada que avui ha sumat un punt en el seu desplaçament al camp de l'Igualada, una Igualada doncs que li ha posat les coses veritablement difícils a l'equip d'Edu Vilchez. Jugava avui el Peralada amb Buendía a la porteria, Litus, Armengol, Toni, Sergi Arranz, Pol, Isma, Tidian, Gerard, Sergi García i Bermúdez. Entraven també Sergio, substituint a Santi Buendía, que ha tingut una lesió, un tirón, al minut 65. També ho feia Carbó al minut 72, substituint a Litus, i també ha entrat Adrià al mateix minut 72, substituint a Pere Armengol. Per l'Igualada jugaven Morera a la porteria, Oriol, Marc, Edu, Berneda, Pedro, Jesús, Rubén, José Ramón Epitier, Isma, Palet i Pelfort. Jugaven també Enric, que entrava al minut 18 substituint a Oriol, i Emili, que entrava ja al minut 86 substituint a Isma. S'adentava el marcador a l'Igualada mitjançant Pelfort al minut 4. Feia l'empat Sergi Arranz, Bermúdez al minut 9. El 2-1 posava Jesús al minut 21, i el 2-2 final el feia Bermúdez novament al minut 78. Un partit on el Peralada ha gaudit d'ocasions a sobres com per assolir la victòria, per assolir els 3 punts, però s'ha topat avui amb un autèntic mur inflanquejable, el porter juvenil Morera, un porter doncs que avui ha estat l'autèntic salvador del seu equip. De no ser si l'equip, en aquest cas entrenat per José Luis Ruiz, segurament s'hagués endut molts més gols en contra. Per tant, el Peralada s'hagués endut una victòria. Nosaltres el que farem serà anar a escoltar diferents, en aquest cas, opinions de protagonistes. Un d'ells, el tècnic local, José Luis Ruiz, que al final del partit comentava el que sentirem a continuació als nostres companys de Ràdio Igualada. Lo que pasa es que, bueno, lo que no entiendo es a veces, pues como dentro de un partido, pues tenemos acciones que no vienen a cuento. Sabíamos que ellos eran muy rápidos arriba, sabíamos que eran más rápidos que nuestros centrales, y lo que teníamos que evitar es la llegada de balones arriba, y hemos perdido un balón por querer hacer un pase definitivo, cuando lo que teníamos que hacer era controlar la situación, y nos han pillado en esa contra un hombre más rápido que el nuestro, y ya está. Y eso es lo que me decepciona un poco, que sabiendo, porque lo habíamos dicho, lo que teníamos que hacer, en un momento determinado, pues no lo llevas eso. Y otra vez a la segunda parte, que es un juego espléndido, lo que pasa es que no acabamos de sentenciar, que estamos por el 21 y antes de la hora empezamos lo mismo también. Bueno, no acabamos de sentenciar, pero bueno, por eso ahí tenemos la calidad que tenemos, y si alguien creo que tenemos más calidad, pues es que está, creo que está equivocado. Tenemos la que tenemos e intentamos hacer cosas y llegamos delante. Llegamos con bastante a portería contraria, pero nos falta eso, nos falta acabar de definir. Y claro, y algún día marcamos 3 goles o 4, lo que sea, pero estamos llegando en muchas ocasiones a de arriba y no las materializamos. De todas maneras, eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es más el otro tema, el tema de que no sepamos cortar la salida de los balones contrarios, que en algunos momentos nos dejemos ir en el trabajo defensivo. Només començar el partit, has trobat amb la lesió d'Oriol, que ha pogut forçar més una targeta groga, mira, descansarà per cicle, que això ja és algo. No, ja m'ho he dit jo, ja. Però, clar, és un hàndicap també amb els baixos que teníem avui. Sí, nos está tocando bailar ahora con estas cosas. Estamos en cuadro atrás, en defensa, ya lo he visto, portero, bueno. Pero lo estamos solventando, lo hemos solventado de esta manera, a ver si durante la semana ahora ya recuperaremos otra vez a Gumá y a Baralde, ya son dos. Me imagino que Suso también ha hecho un esfuerzo muy fuerte, tenía una pequeña rotura y la va a volver a tener, y tenemos que ir saliendo con lo que tenemos. ¿Morirás play? Sí, Morera, pero ya el año pasado estuvo en algún partido que tuvo que salir bien. Esta temporada también, el día que tuvo que salir después de aquel, atajó un penalti y estuvo bien, aunque perdimos el partido, pero él estuvo muy correcto y no hay ninguna duda de que estará bien. Vamos a ver cómo está, por cierto. Bueno, yo creo que la semana que viene ya estará, pero bueno, pero hay que. El viernes era muy justo, probó y no podía todavía. Había algunos gestos que no podía hacer, pero confiamos en que la semana próxima ya estará. Però en Cava, que és un rival que s'hauria de mirar d'aconseguir els 3 punts, però les altres va molt bé últimament. Sí, claro, pero es que estamos como estamos. Lo que hay que ver es cómo estamos. Es decir, si está claro que si estamos con la plantilla completa y estamos con posibilidades de competir, pues creo que somos un equipo para estar arriba, pero pienso yo, entre los 6 primeros, pero claro, pero ahora tocando de esta manera, yo ya creo que ya se ha visto. Hemos hecho los cambios que podíamos hacer y yo me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de darle minutos a un juvenil también, porque nos van a hacer falta, porque al final nos van a hacer falta, pero esto está como está. Papi, José Luis, ves, mirada. Doncs nosaltres que seguim parlant d'aquest Peralada, un Peralada, com dèiem, que ha empatat 2-2 aquest migdia, i ara doncs anem a parlar amb el míster del Peralada, amb l'Edu Vilchez. Edu, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy un empate, no sé si crees que merecía esos 3 puntos, ¿no?, por lo que ha sucedido durante el partido. Sí, hombre, al final sabe a poco, porque, bueno, contando las numerísimas ocasiones que hemos tenido, pues hombre, la verdad es que hemos hecho cuatro palos, 2 largueros y 2 postes, no sé, me da la sensación de que al final teníamos que haber ganado el partido, porque ellos no han llegado ni mucho menos ni la mitad que nosotros, ¿no? Hoy es un partido de aquellos que, lo que tú dices, entre los palos y el portero local, un juvenil que por lesión de los otros dos, que bueno, que se te queda en el cuerpo, que no sé... ¿Qué sensación tenías al final del partido, Edu? No, hombre, es cierto, ¿no? El chico ha hecho un partidazo. Bueno, le hemos exigido mucho y ha respondido bien, no ha podido hacer nada en... en los dos goles, pero bueno, ha tenido tres o cuatro manos a mano y los ha parado todos. Bueno, ha estado los tiros desde fuera, los córneres, las faltas, no. A cierta hora está muy bien y bueno, eso ha impedido entre eso y los postes y quizás seguramente también un poco nuestra mala puntería, pues ha impedido que hoy no llevásemos los tres puntos, ¿no? Pero hay que estar satisfecho del rendimiento del equipo, ¿no? A pesar de lo que tú dices, ¿no? El portero, la mala puntería, los postes, hay que estar satisfecho de cómo... ¿Se ha visto un buen partido hoy, no, de fútbol? Sí, bueno, yo creo que nosotros hemos puesto muchísimo fútbol, muchísimo juego. Bueno, hemos querido jugar todo el rato, desde atrás. Bueno, la verdad es que hemos hecho triangulaciones muy bonitas y bueno, y en ese sentido yo creo que... Bueno, el resultado pues ya te digo que ha sido injusto porque nosotros hemos propuesto todo y el equipo contrario pues ha ido un poco a reones y un poco a expensas de que nosotros, bueno, cometiésemos algún fallo como así ha sido, ¿no? Uh-huh. Edu, hoy empezaba esta segunda vuelta. El objetivo del Peralada en este segundo tramo de campeonato es conseguir cuanto antes los 45 puntos o es sumar más puntos que esta primera vuelta. ¿Cuál es, Edu, exactamente? Bueno, nosotros vamos a ir partido a partido. Yo no quiero tampoco cargar de responsabilidad en cuanto a mirar mucho la parte de arriba, pero sí que es cierto que me gustaría, no, quizás no 45, porque yo creo que con menos vale, pero después de eso pues sí que mirar ya otros objetivos e intentar quedar pues lo más alto posible, ¿no? Primero de los 10 primeros, luego de los 7 primeros, luego de los 5... Yo creo que tenemos que ir autoexigiéndonos nosotros mismos y poniéndonos ahí en el debe que teníamos que hacer más puntos que la primera vuelta, ¿no? Hoy, hablando con el entrenador local, el señor José Luis Ruiz, nos ha comentado que os ve como un equipo para estar arriba, más por juego, por todo, os ve como un equipo para estar más arriba. Que supongo que también te satisface, ¿no?, que digan eso. No, lo que pasa es que él ha visto hoy un partido en el que, él también me ha comentado algo a mí al final del partido, ¿no? Ha visto un partido en el que posiblemente pues ha tenido suerte de que el resultado ha sido de empate, ¿no? Pero bueno, sí, lo cierto es que en algunos momentos creo que hemos hecho un buen juego, enlazando jugadas muy bien desde atrás y bueno, consiguiendo llegar con mucha gente arriba y hemos tenido muchísima posesión, ¿no? Yo supongo que no habrán tenido muchos equipos que en ese campo tan grande pues les haya hecho tantas ocasiones de gol, ¿no? Y la semana que viene un partido delante un Blanes que hoy ha empatado en Vilassar con el Vilassar. Explícanos un poco pues cómo ves ese partido, Edu. Bueno, ha mejorado muchísimo el Blanes, ¿no? De el principio de la primera vuelta, que es cuando nosotros jugamos contra ellos en Blanes, ha mejorado mucho, han hecho algunos fichajes interesantes y hombre, se han conjuntado un poquito más y era normal que con los jugadores que tenían pues fuesen un poco para arriba. Y así está siendo, ¿no? Está costando muchísimo ganarles ahora. No sé si llevan bastantes resultados favorables y habrá que poner toda la atención e intentar otra vez hacer del balón y de nuestro campo un fortín, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Sobre todo lo importante, no ceder puntos, sobre todo en casa, ¿no? Lo que decías tú. En casa y sobre todo contra equipos que están apretando por detrás, ¿no? Por eso yo pienso que este partido pues es un poco, bueno, la vara de medir que vamos a tener ahora en la segunda vuelta. Pues Edu Vilchez, míster de Peralada, muchas gracias por atendernos y felicidades por este punto y sobre todo también por el juego del equipo que hoy ha demostrado que puede competir en cualquier lugar. Muchas gracias, Edu. Muy bien, gracias. Buenas noches. Doncs aquestes eren les paraules del tècnic del Peralada, Edu Vilchez, i nosaltres, que al final del partit parlàvem amb el president d'aquest Peralada, amb en Josep Isern, que més o menys ens venia a dir el mateix que comentava l'Edu Vilchez. Anem a sentir el president del Peralada. Amb un empat a dos aquí a Igualada, un partit que es podia haver guanyat, no? Sí, jo crec que sí, hem demostrat que som un equip molt superior a l'Igualada, avui per avui, tant a casa com aquí, a casa de 1-3-0. Aquí avui jo crec que mereixíem molt més d'aquest punt que hem tret. Bueno, hem deixat d'escapar dos punts, que podrien haver sigut importants, però tornar-nos a enganxar a la part de l'altre. Però bueno, l'equip, un espectacle, a mi no era molt. Mala sort en els gols que s'han arribat a fallar, no? Vull dir, Sergi Arran, també Bermúdez, ha estat una vegada mala sort, no? Sí, mala sort, però bueno, l'hem buscat i sense fer més coses hem tingut. L'equip ha sigut molt bé, hem anat endavant, hem jugat molt bé futbol, bueno, un partit molt complet. També lamentar la lesió en Santi, no? Sí, però bueno, són coses que passen en el món de futbol. En Santi fins ara havia estat bé, tenim el Sergio, que avui ha demostrat que pot jugar sense cap mena de problema, i mira, endavant, i ja està. Quan veus aquesta segona volta? Queden 18 partits de Lliga, quan veus aquesta segona volta? Home, realment hem acabat bé la primera, guanyant a fora, i ara el primer partit tornem a jugar fora la segona volta, traiem un punt, bueno, jo bé, molt animat, l'equip està, jo crec, molt enxufat, plantilla la tenim molt curta, però si les gent ens respecten, jo crec que estarem a l'alt, els 10 primers segur. 4 punts en 2 partits de fora és un bagatge positiu. Bé, el que t'estava dient, vull dir, l'equip està molt enxufat i, bueno, i de moment ens ha faltat aquella pisca de sort, que avui ens ha faltat aquí, i si no eren 6 de 6. Doncs Josep, moltes gràcies i molta sort. Bona nit, nosaltres. Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, podreu gaudir de les bandes de tots els llocs de Catalunya, amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planells. Recordeu? Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, el Músic en Joc. Esto no lo ponen en mío! 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Cala Gina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Cala Gina. Doncs nosaltres que anem a parlar d'aquesta Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres, doncs, que aquest matí guanyava per 1-0 al Palau Solità i Plegamans. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del setmanari de l'Empordà, Marc Estar. Marc, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, quin encontre s'ha viscut avui? Explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims de com ha anat tot plegat. Primer de tot, molt de fred. No. vols dir? La temperatura era molt baixa i això també ha contagiat molt els dos equips que han ofert poc espectacle. Per això no vol dir que n'hi hagi hagut ocasions de gol, però tampoc no és que hagi estat el ritme del partit allò tan trepidant que per poder veure doncs, una golejada. Sí que es podria haver vist algun gol més del que ha marcat Murga al minut 42 de la primera part. El Figueres a la segona meitat ha tingut ocasions per poder sentenciar, però bé, al final del partit doncs, aquest 1-0 que és un resultat mínim, però que combinat a la resta de resultats de la jornada col·loca el Figueres a la segona posició de la classificació. S'ha patit avui a Vilatenim, Marc? Bé, patit no, perquè el rival que hi havia davant, el Palau Solità, tampoc ens hem de fer falses expectatives. Era 14è classificat, venia doncs, amb un bagatge molt pobre i per sort doncs això ha fet que quan arribava a porteria, tot i tenir crear ocasions des del mig del camp, en recollint pilotes, en arribar a la porteria d'Orenya, doncs la pólvora no era gaire bona, una mica molla, també s'ha de dir, encara que no plogués, però que si no ha quedat amb no res, no? Les ocasions del Solità es resumeixen una primera part, només de començar el partit al minut 1, i ja cap a la meitat de la primera part, una altra ocasió de gol del jugador de color Faiera, i a la segona meitat una altra oportunitat i prou. Això ha estat tot el bagatge ofensiu del rival que avui havia Vilatenim, el Palau Solità i de Plegamans, que bé, ha estat una mica difuminat. Com tu dius, tot plegat, acompanyat amb la resta de resultats de la jornada, fa que la Unió Esportiva de Figueres es posi, com tu bé dius, segon a la classificació. Quins eren els comentaris a Vilatenim avui, Marc? Bé, primer de tot, una mica de, com últimament passa, de nervis. L'equip juga bé, l'equip guanya, però li costa de convèncer. També s'ha de dir a l'afició, una afició que potser també està massa ben acostumada, que vol veure guanyar l'equip, que vol veure jugar bé, que ja sabem que cada categoria que les coses són més complicades, que els rivals depenen més a buscar les pessigolles, que t'ho fos més complicat, que no hi ha equip fàcil, encara que sí que sembli doncs, un tòpic que sona molt en el futbol, però que en aquesta preferent cada rival s'ha de combatre, encara que sigui un equip més petit, que com avui el Palau Solità vingui amb una etiqueta d'equip més modest, de la zona baixa, però que, com ens han ensenyat a la primera volta, en aquesta categoria venen tots a tancar-se, venen tots a buscar, encara que sigui l'empat, i de treure algun puntet. I la tenim, que era un fortí, ja no ho és tant. S'ha demostrat que amb aquestes dues derrotes a casa aquesta temporada el Figueres és vulnerable. I hem de ser modestos, també, perquè encara que ens situem en aquesta segona posició, el Figueres ha d'anar buscant partit a partit aquesta sense primera catalana que haurà de suar. Per molt que sembli que les coses són fàcils, no ho és tant. Marc, per altra banda, la setmana que ve la Unió Esportiva Figueres tenia un partit davant del Mataró. No, la setmana que ve va a Palafrugell, diumenge. És el proper partit de casa. Perdó, és veritat. S'havia d'enfrontar. S'havia d'enfrontar el Mataró, el proper partit a casa, però sembla ser que s'ha retirat, no, l'equip? Aquesta setmana ha estat doncs, la retirada del Mataró de la competició, la qual cosa és una, pel futbol català és una mala notícia, un històric que ens havíem enfrontat anteriors temporades de segona divisió B, un dels clàssics d'aquest futbol català, que ha dit adéu. I fa el mateix camí que va fer fa 3 anys la Unió Esportiva Figueres. No exactament, eh? Digue'm? No exactament el mateix camí, no? Home, el mateix camí que començarà des de baix i no vaig mal informat. Començarà des de tercera regional, si és que vol tornar a començar. En aquest sentit sí, però tampoc és exactament el mateix camí, no? Bé, O almenys no de la mateixa manera, no? No sé com serà aquesta repareixença del Mataró en el futbol, si és que vol, si és que tenen ganes de tornar, com hi surt algun romàntic com va sortir Figueres l'any 2007. És el que comentaves tu ara, no? És trist, no?, pel futbol català, ja deixant de banda els colors, però és trist que un equip històric del futbol català que s'hagi hagut de retirar d'aquesta manera, no?, de la competició. Sí, i el que veurem els propers anys, no vull ser una au de malabrany, que es diria, però ja ho vaig dir en el seu moment, no sé si n'eres testimoni, Dani, que quan el Figueres estigui a les categories superiors de tercera divisió, tant de bo, o bé, primera catalana de moment ja estaria bé, doncs equips històrics que ara estan a dalt seran a baix. I és el futbol, i és el món del futbol el que ens espera. Desgraciadament haurem d'anar veient aquestes coses. Sempre és bo que les coses es posin al seu lloc, si t'ho mereixes, perquè de ben segur que a Mataró no eren tot roses i flors, i quan arriba el moment no en s'ha de fer. Doncs bé, company Marta Star, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i serà fins a la propera, que doncs esperem que la setmana que ve la Unió pugui aconseguir una nova victòria, en aquest cas al camp del Palafrugell. Esperem-ho. Molt bon vespre. Adéu, bona nit. Doncs aquesta era la impressió en directe del nostre company Marta Start quan manquen 12 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres que continuem al 107 Esports. Vilasacra, Festa Major de Sant Blai 2011. Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrades sobre la història de Catalunya, a càrrec de Joan Amorós, al Castell Palau de l'Abat. Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia, jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar. A 2:15, visita guiada a l'exposició Càters i Trobadors. I inauguració del renovat Castell Palau de l'Abat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vilasacra. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer. Festa Major de Sant Blai a Vilasacra. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem aquest 107 Esports, manquen 10 minuts per arribar al punt horari de les 9 del vespre i el que farem a continuació serà anar a parlar amb el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, l'Arnau Sala, que per comentar doncs aquest 1-0 del qual parlàvem fa uns instants amb el nostre company Marta Start. Arnau, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, avui una victòria, 1-0, explica'ns com ha anat tot plegat. Un matí fred, no?, de futbol a Vilatenim. Sí, un matí fred i un partit fred. Però, bueno, deixar la porteria zero, que feia dies que ens preocupava i que era un dels objectius. I, bueno, hem intentat jugar el millor que hem pogut, hem intentat fer ocasions, hem aconseguit fer bastantes, però, bueno, no han posat fàcil, no. Arnau, avui amb aquesta victòria s'ha aconseguit doncs assolir el segon lloc momentàniament, és tot just la primera jornada de la segona volta, però doncs, amb la combinació dels resultats que hi ha hagut, la Unió Esportiva Figueres s'ha posat, com dèiem, segon per darrere el Ripollet. Suposo que també agrada, no, això? Sí, sí, sempre diem que ens agrada augmentar la distància amb els de sota, amb els perseguidors, però també és agradable, no només per nosaltres, sinó per l'afició i per tothom, doncs, veure's el més amunt possible. Sabem que és una lliga complicada, que cada setmana hi haurà gent que perdrà punts, alguna setmana ens toca a nosaltres, i bueno, és qüestió doncs, d'anar fent coixí per quan comentem una errada doncs, estar més tranquils, però bueno, sabem que és complicat i bueno, la setmana que ve anem a fora i també podria ser doncs, que ens passéssim, però bueno, la qüestió és... L'important és estar allà amb el grupet dels 3-4 primers doncs, per aspirar a si es pot doncs, a guanyar la lliga al final. Com ha estat l'equip avui, Arnau? Bueno, jo estic content amb l'equip en línia general. S'ha passat tenir un partit molt dur. Sempre dic que fora la veritat és que els equips ens exigeixen molt més i l'equip dona molt més. En canvi, doncs, a casa ens donen molt la pilota, ens donen molt de terreny i bueno, no ens exigeixen tant. I a vegades sembla que ens contagiem una mica del ritme, però jo estic content. Jo els dic que sempre intentin jugar la pilota, que intentin portar-la, si es pot ser, per baix, i que intentin combinar, i això sabem tots que és el més complicat del futbol, però jo estic content, però ells ho intenten, hi ha moments que ho aconseguim, hi ha moments que no, però bueno, és el que volem proposar, sobretot aquí jugant a Figueres, i és el que intentem. A fora, la veritat és que els partits tenen molt més ritme, els camps també són més petits i ens exigeixen més, i l'equip ho dona, vull dir que estic content, sí que és veritat que el que intentem a casa doncs és més difícil que el que fem a fora. Arnau, tu comentaves ara, la setmana que ve, un partit al camp del Palafrugell, un Palafrugell que està allà baix amb 13 punts i avui ha perdut 5-0 davant de l'Horta. Com t'esperes el partit amb un Palafrugell que per totes, no, suposo? Sí, és un resultat que m'ha sorprès, la veritat, perquè Palafrugell ara portava 3-4 setmanes d'una molt bona línia, fent gols i n'hi feien relativament poc. La setmana passada guanyar a casa, a fora, pues, bastant sobrats. La veritat és que he parlat amb el míster i bueno, diu que bueno, està fent un treball, que està content, és un equip intens, que ens exigirà moltíssim i m'ha sorprès molt el resultat d'avui. La classificació d'aquests equips no em diu res, perquè com tots sabeu, aquest any no baixa ningú de categoria. Canvia de nom, però no baixa ningú. Per tant, pues, aquests equips que estan a la part baixa, pues no tenen aquesta pressió d'haver de baixar de categoria i això els fa jugar molt tranquils, com per exemple avui el Palau Solità ha vingut allà a fer el seu partit, ha jugat molt tranquil, ha jugat bé, i ja et dic, la classificació, els que estan per baix, però aquest any els influeix menys. Però bueno, sé com és Miguel Ángel, sé que és molt exigent i sé com juguen els seus equips, que és un tio pues, que fa pencar molt a tothom i ens exigiran moltíssim, això segur. Per ser un Miquel Àngel Muñoz amb el qual havíeu coincidit a l'etapa del Girona, no? Sí, sí, vam coincidir. Nosaltres estàvem amb el primer equip i estava el juvenil. I sabem que, ja et dic, és exigent. Són equips que pressionen, que corren, que no et deixen jugar, que a més ataquen bé. Vull dir, serà un equip molt, molt competitiu, ho sabem. Sabem que Palafrugell més ho està sent aquestes últimes setmanes i m'imagino que avui ha sigut una mica un accident, però sabem que ens costarà moltíssim. I Arnau, després del Palafrugell, hauríeu de rebre a casa el Mataró, un Mataró que s'ha retirat. Això us pot trencar una mica el ritme, Arnau? Bueno, no crec, la veritat. La veritat és que no crec. Inclús per algun jugador ens pot venir bé, perquè hi ha jugadors que estan carregats, en Teixi té un turmell que fa molt temps que li fa la guitza i la veritat doncs, una setmana de descans no ens anirà malament. L'equip a entrenar i com que entrenant doncs, som exigents i hi ha ritme, no crec que ho notin físicament, per tant un cap de setmana així per deixar el cap clar doncs podem entrenar bé a tots. Parlem una mica d'aquesta retirada del Mataró, un equip històric que viu una situació doncs, molt, molt negativa, no? Com haver-se de retirar a mitja temporada. Com ho valores, Arnau? Bueno, negativament. Jo no sé els problemes que tindran ells, me'ls imagino, però per la categoria no deixa de ser un desprestigi que un equip, i més un equip com el Mataró, es pugui retirar. No, suposo que ells han fet tot el possible perquè no sigui així, però bueno, no deixa de ser trist, no deixa de ser trist que en una categoria com la que estem, doncs que és prou exigent i prou maca, i hi ha partits doncs, interessants i equips històrics, doncs, que un equip hagi de plegar no és agradable, ni per ells ni per ningú, perquè no, és un desprestigi, però bueno, suposo que han fet el que han pogut i bueno, al final no han pogut salvar, doncs sap greu, sap molt greu, però bueno, les coses van com van. Mm-hmm. Doncs Arnau Sala, tècnic d'aquesta Unió Esportiva Figueres, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que la Unió torni de Palafrugell amb 3 nous punts. Molt bé, gràcies. Molt bon vespre. Vinga, adéu, bona nit. Doncs aquestes eren les paraules d'Arnau Sala en directe aquí al 107 Esports quan manquen 3 minutets per arribar al punt horari de les 9 del vespre. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. SOS, don't want a second guess. Since the bottom line is true, I gave my all for you. Now my heart's in two. Yeah, ooh, this is an SOS. Don't want a second. and I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I'm bled. It's a call I'll never get. Thank you. Thank you so much.